Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 15 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych jest spowodowany powrotem wielu ludzi do pracy, mówi wiceminister zdrowia. 760 tysięcy wniosków złożyli przedsiębiorcy od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej. Nabór na uczelnie zostanie przesunięty, jeśli maturzyści przystąpią do egzaminów, na przykład jesienią, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. O 270 nowych zakażeniach koronawirusem i 18 śmiertelnych ofiarach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W Polsce stwierdzono dotąd infekcję u 7202 osób, zmarły 263, wyzdrowiało 618 pacjentów. Na pokładzie największego samolotu świata dotarła wczoraj do Polski duża ilość sprzętu medycznego. AN-225 przywiózł z Chin kupione przez KGHM i Lotos milion maseczek ochronnych oraz kilkaset tysięcy kombinezonów i przyłbic służących do walki z epidemią COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trwają negocjacje w sprawie zakupu respiratorów. Chcemy raczej towaru medycznego mieć więcej, mieć tego towaru na zapas. Prowadziłem rozmowy dotyczące zakupu respiratorów. Po to, żeby też respiratorów było więcej niż dzisiaj jest potrzebne. Oby one nie były wykorzystane. Premier zapowiedział też stałe zwiększenie możliwości produkcyjnych kraju. Obowiązek zakrywania nosa i ust, który jutro wejdzie w życie, powinien ułatwić stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania gospodarki, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska dodał, że jest to konieczne, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tej chwili wiele osób mogą być tak zwani to nosiciele bezobjawowi. Są zakażone koronawirusem, dlatego jeżeli będą używać, może być to maseczka, czy też chusta, czy też szalik, tym samym nie narażamy na tak dużą ekspozycję materiałem wirusowym osoby, z którymi się będziemy spotykać. Więc jeżeli chcemy uruchomić polską gospodarkę, czyli musimy być w miejscu pracy, taka maseczka jest nieodzowna. W najbliższych dniach poznamy szczegóły dotyczące łagodzenia ograniczeń wywołanych epidemią. 760 tysięcy wniosków złożyli przedsiębiorcy od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że pracodawcy i małe firmy są najbardziej zainteresowani zwolnieniami ze składek ZUS, które w tej chwili są dostępne dla mikroprzedsiębiorców. Tych wniosków zostało złożonych ponad 680 tysięcy ze zwolnienia z ZUS-u. Kolejne duże zainteresowanie to jest świadczenie postojowe. Około 150 tysięcy takich wniosków postojowe do tej pory w obecnym stanie prawnym przysługuje na poziomie 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Wniosków o mikropożyczki złożono ponad 60 tysięcy. Pieniądze już przekazują przedsiębiorcom urzędy pracy. Unia Europejska wymaga bardzo poważnych reform i zmian. Jestem przekonany, że trwający kryzys związany z epidemią uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii i pokazał kluczowe znaczenie państw narodowych, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Polska powinna być w Unii, ale Unia nie jest państwem, a organizacją międzynarodową, której kraje członkowskie oddają suwerenność w bardzo niewielkiej, poza relacjami gospodarczymi, części, podkreślił prezes PiS. Jak mówił, Unia nie ma najmniejszych kompetencji w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, ale jeśli można z tego wszystkiego, co obserwujemy, wyciągnąć jakieś praktyczne wnioski, to brzmią one następująco. Unia musi być organizacją suwerennych narodów opartą o Kartę Narodów Zjednoczonych, mówiącą o tym, iż państwa członkowskie poza precyzyjnie wyznaczonymi obszarami same załatwiają swoje sprawy i nikt nie ma prawa się w to wtrącać, mówi Jarosław Kaczyński. Ta decyzja może być jedną z ostatnich do podjęcia, ponieważ szkoły to duże zbiorowiska osób, co powoduje pewne ryzyko. Tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do kwestii powrotu uczniów do szkół. Przypomniał też o przesunięciu terminu egzaminów maturalnych i ósmoklasisty najwcześniej na czerwiec. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powiedział w Polskim Radiu, że nabór na uczelnie zostanie przesunięty, jeśli maturzyści przystąpią do egzaminów na przykład jesienią. W przypadku ósmoklasistów o miejscu w szkole średniej może zdecydować konkurs świadectw. Marcin Spolik zaznacza jednak, że takie rozwiązanie może nie wystarczyć, gdy liczba kandydatów przewyższy liczbę miejsc w szkole. W szkołach najbardziej obleganych. Tutaj rzeczywiście konkurs świadectw może okazać się jakimś niewystarczającym rozwiązaniem. Być może wtedy konieczne będzie wprowadzenie jakiejś formy egzaminu wstępnego, jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia egzaminu. Tutaj wszystkie opcje są w tej chwili na stole i niestety podjęcie ostatecznej decyzji dzisiaj jest po prostu niemożliwe. Marcin Smolik podkreślił, że Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie się kierować rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia co do przeprowadzenia egzaminów maturalnych. Niewykluczona jest rezygnacja z części ustnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Adam Malecki. Media prześcigają się w podawaniu terminów, w którym rozpocznie się tegoroczny wyścig kolarski Tour de France. Dziennik Le Dauphiné Libéré stawia na 29 sierpnia. Start oczywiście w Nicei. Hiszpańska marka twierdzi za to, że kolarze wyruszą z nad Lazurowego Wybrzeża 1 sierpnia. Na dniach oficjalne informacje podadzą sami organizatorzy. Pewne jest to, że nie da się dotrzymać wcześniej zaplanowanych dat. Mieli się ścigać od 27 marca do 19 lipca. Wszelkie plany spaliły na panewce także w świecie piłki nożnej. Kolejne kraje przymierzają się do wznowienia rozgrywek. Niemcy chcieliby zacząć kopać w Bundeslidze już na początku maja. O tym, jak ułożyć klocki i rozwiązać kwestie dokończenia sezonu Ligi Mistrzów i Ligi Europy, zastanawia się UEFA. Jest wstępny plan, są dwa warianty. Pierwszy przewiduje wznowienie gry na początku lipca. Wówczas finały odbyłyby się na przełomie lipca i sierpnia. Druga koncepcja? Całkowita zmiana formatu. Od ćwierćfinałów drużyny rywalizowałyby w jednym meczu na neutralnym terenie. Rozgrywki zamknęłyby się w sierpniu w ciągu 14 dni. Pewne jest to, że wszystkie spotkania będą rozgrywane przy pustych trybunach. Wypełniły się trybuny wirtualnie. Wczoraj podczas meczu Polski z Ukrainą. W rywalizacji komputerowej, w której biało-czerwonych reprezentowali Mateusz Klich i Maciej Rybus, a Ukrainę Jewchen Konoplianka i Oleksandr Zinchenko, górą rywale. Mecz w kanale Łączy Nas Piłka komentował Dariusz Pakowski. Mateusz Klich sam sobą bardzo ładnie przejął tę piłkę. Zieliński dokładniej trzeba było grać, a tutaj strata i szansa dla reprezentacji Ukrainy. Już Marlos do Szewczenki, Konoplanka, wyłożenie przed pole karne. Marlos, brawo, brawo, brawo, ale jednak dobitka i 1-0. Konoplanka grający konoplanką. Ukraińcy wygrali 5-2. To na boisku, a na wirtualnej szachownicy wygrywa Jan Krzysztof Duda. Arcymistrz pokonał w półfinale szachowego turnieju internetowego Rosjanina Władysława Artemiewa. W finale zagra z 8-krotnym mistrzem Rosji Piotrem Swidlerem. Mistrzem Francji w piłce ręcznej został Kamil Sypszak. Rozgrywki szczypiornistów zakończono, a triumfuje drużyna Paris Saint-Germain, której zawodnikiem jest właśnie urodzony w Płocku 28-latek. 78 lat ma Zygmunt Smalcerz, mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Monachium z 1972 roku. Obecnie jest cenionym trenerem, który prowadził sztangistów amerykańskich, a teraz będzie szlifował formę reprezentantów Norwegii. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy kraju może popadać deszcz. No i z zachodu zaczyna napływać cieplejsze powietrze. Co prawda polarno-morskie, ale zawsze. Tylko wschodnia połowa kraju w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. No i po nocnych i porannych przymrozkach tam też najchłodniej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem porywisty. A na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum kraju 10, najcieplej na Dolnym Śląsku do stopni 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy album okolicznościowy związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk. Ostatnia misja. Lista 96 ofiar katastrofy z biogramami oraz utwory kanoniczne Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika i Symfonia Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Dostępny m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335 zd3@polskieradio.pl. 2 2 7 3. A propos tych informacji sportowych, no proszę nie drażnić lwa, no po prostu to jest dramat, jak słyszę, że są informacje sportowe. No troszkę tak razem przeżywamy, to też i przed godziną siódmą nie pochwalamy, ale i takie informacje również od Państwa dotyczące porannej aktywności prosimy i przypominamy, by zostać w domu. Dlaczego do Ziemi dolatuje tak mało komet? Zadałem to pytanie i zdaje się, że ono za kilka chwil się pojawi, a nasz wierny słuchacz mówi, ja nie chcę żadnej komety na Ziemi, no nie wystarczy koronawirus. A no właśnie, i tak sieje spustoszenie, jak świat długi i szeroki. A my przypominamy te ważne zalecenia właśnie teraz dotyczące pandemii.

bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. W ostatnim jak dotychczas 1993 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu pierwszym Artur Rojek bez końca. Kwadrans po godzinie 7. Jak zwykle o tej porze? Pytania z kosmosu. Dzień dobry, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. A dziś pytanie, które zadaje pan Michał. Dlaczego do Ziemi dolatuje tak mało komet? Akurat za niedługo, bo może w połowie maja będziemy mieli na niebie widoczną kometę. W nocy w zasadzie jak ktoś ma lornetkę, to już ją może oglądać, ale o ile ta sama kometa nie rozerwie się w tym locie w kierunku Słońca czy do Słońca, będzie bardzo dobrze widoczna nawet bez lornetki. I to jest jakby punkt pierwszy, że od czasu do czasu rzeczywiście się zdarzają. Ale pan Michał pyta, dlaczego ich jest tak mało. Komety w zasadzie nie dolatują do Ziemi i całe szczęście, tylko lecą w kierunku Słońca. Natomiast wlatując w wewnętrzną część Układu Słonecznego, my je po prostu widzimy na nocnym niebie. Czasami zdarza się, chociaż dość rzadko, że widać je nawet na dziennym niebie, jak są duże, jak są jasne, jak przelatują stosunkowo blisko Ziemi. I one zwykle, czy ich źródłem, ich źródło, ich miejsce takiego parkowania znajduje się na obrzeżach Układu Słonecznego. I one tam sobie krążą po tych swoich orbitach, zresztą dość stabilnych, całkiem długo i w ciszy, i w dużym oddaleniu. Czasami zdarza się jednak, że w wyniku jakiejś kolizji pomiędzy takimi kawałkami skalnymi czy skalno-lodowymi, któraś z tych komet wylatuje ze swojej orbity, no i wtedy leci oczywiście w kierunku Słońca, dlatego że Słońce jest źródłem, największym źródłem grawitacji w naszym Układzie Słonecznym. Lecąc w kierunku Słońca zdarza się, że przelatuje w jakiejś bliskości Ziemi. Może się też niestety zdarzyć, że trafi w Ziemię, no bo akurat w tym ruchu Ziemia jakoś się tak napatoczy na tą drogę, którą kometa się porusza. Kiedyś było takich zdarzeń dużo więcej, ale też kiedyś, mówiąc kiedyś, mam na myśli nie kilkanaście, kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset tysięcy lat temu, tylko miliardy lat temu. Układ Słoneczny, Ziemia ma około 4,5 miliarda lat. Na początku istnienia Układu Słonecznego komety, asteroidy, generalnie kawałki takie, bym powiedział, niezrzeszone, latały wszędzie. Ich orbity nie były jakoś specjalnie uporządkowane i w pewnym sensie planety są zrodzone z tych kolizji, bo rzeczywiście one się zderzały nie tylko z sobą, każde takie zderzenie z sobą produkowało dużo więcej takiego kosmicznego gruzu. Te kawałki były mniejsze, ale było go więcej. Natomiast zdarzały się też bardzo duże kolizje z planetami, z księżycami i wtedy bardzo często dochodziło do takiej sytuacji, jakbyśmy sobie tak mogli troszkę wyobrazić, większa kulka plasteliny zdarza się z mniejszą kulką plasteliny. W wyniku tego zderzenia jest produkowana całkiem spora ilość energii cieplnej na przykład, czy także te kulki w tym miejscu lekko miękną i się z sobą sklejają. No więc tak powstawały planety, a na pewno te planety skaliste. Dzisiaj taka sytuacja jest całe szczęście dość rzadka. Można powiedzieć w pewnym sensie, że wszystkie komety, które miały w Ziemię uderzyć, już nie uderzyły, ale oczywiście w przyszłości może się zdarzyć tak, że znowu jakaś zabłąkana kometa w nas po prostu trafi. Zawsze pan doktor musi postraszyć na koniec. To już, myślę, bezpieczniej będzie, jak może poprzestaniemy na tych przykładach kulek z plasteliny. Teraz będzie miło, bo mam zaszczyt pogratulować panu. Doktor Tomasz Rożek został laureatem tegorocznej edycji Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia, a członkowie Rady docenili pański wkład w popularyzowanie nauki w porannym Zapraszamy do Trójki. I jak napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody, popularność pytań z kosmosu dowodzi, że w interesujący i przystępny sposób można rozmawiać nawet o najbardziej zawiłych zagadkach naukowych. I co? I gratulujemy. i bardzo dziękuję za tą nagrodę. Dziękuję Radzie Programowej Polskiego Radia, ale to nie jest nagroda tylko dla mnie. Chciałbym, żeby to bardzo wyraźnie zabrzmiało, wybrzmiało. To jest nagroda dla całej ekipy Trójkowego Poranka, bo bez was ten jeden element, jakim jest tych kilka minut, 3-4 minuty pytań z kosmosu, to by nie brzmiało dobrze. To brzmi dobrze, to tego się słucha chyba dobrze, bo państwo przecież słuchacie, dzwonicie, piszecie, dlatego, że jest elementem większej całości. To jest taki jeden kawałek, taki jeden puzzle większej układanki i w ten sposób o tym myślę i tak chciałbym, żeby to zostało odebrane. Państwu bardzo dziękuję właśnie za to, że piszecie, że dzwonicie. Pytań jest więcej niż jesteśmy w stanie opowiedzieć, odpowiedzieć. Czasami czekam chwilkę dłużej po to, żeby podobnych pytań nazbierało się kilka i wtedy najczęściej nie podajemy imienia osoby, która to pytanie zadała, bo tych osób jest wtedy kilka. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość, za to, że jesteście z nami, a o tym, że jesteście, świadczą Państwa reakcje. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia do jutra i jeszcze raz gratulujemy. Bardzo dziękuję. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 7. Harvey w audycji porannej, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 7. Powoli, ale to bardzo powoli Europa próbuje łagodzić obostrzenia, jakie nałożone zostały na obywateli w związku z epidemią koronawirusa. Ernest Zozuń opowie teraz Państwu, gdzie i jak radzimy sobie z tym zadaniem. Do tej pory panowała tu zupełna cisza, żadnego dźwięku, a dziś jest pierwszy dzień, kiedy słychać nasze maszyny do szycia. Co jest szyte? Szyte są maseczki na twarz. Ale szwalnia to niezwykła i mogę powiedzieć, że tak powstają maseczki nowej kolekcji Louis Vuitton. Żartowałem, te są zwykłe. Ale szwalnia, która na co dzień zajmuje się produkcją markowej odzieży, z braku popytu na tę, zabrała się za szycie maseczek na twarz. Internet już przynosi nam oferty rozmaitych fasonów i wzorków na maskach, zatem kto wie, być może najznamienitsi projektanci zabiorą się do dzieła. Oprócz krawata, butonierki, na półkach w dziale dodatki będzie człowiek szukał gustownej maseczki na twarz. Taka ma być do marynarki czy do krawata? Bo maseczka na twarz staje się konieczną częścią naszej garderoby, gdy świat tak wygląda, jak wygląda. Hiszpania. No właśnie, pracownicy metra w Barcelonie rozdawali wszystkim pasażerom maseczki na twarz. Tym bardziej jest to ważne, że część z nas wraca dziś do pracy. Moim zdaniem trochę pochopnie o tym zadecydowano, zatem takie maski są potrzebne. Austria na nowo otwarto małe i średnie sklepy i markety budowlane. Prawo nakazuje bycie w masce i my mamy je dostępne za darmo przy wejściu. Tłumaczy, że nie jest jednak tak, jak było kierownik sklepu. No i każdy musi zachować odpowiedni dystans, tak przy kasie, jak i przy zakupach. Przypominamy o tym przez komunikaty. W Austrii mówi się także o otwarciu szkół, ale austriacki premier jest na razie ostrożny. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Porozmawiamy o tym w maju. Włochy także poluzowują ograniczenia. Niektóre regiony otwierają księgarnie i sklepy z ubraniami dla dzieci, ale Włosi z dużą ostrożnością do tego podchodzą. Uważam, że powinno się zamknąć wszelkie możliwości rozpowszechniania się wirusa, ale jednocześnie no chce się normalności, ale ryzyko nadal jest bardzo wysokie. Francja. Francuzi ostrożnie przyjmują zapowiedzi prezydenta Macrona o powrocie do normalnego życia. Zapowiedział on ponowne stopniowe otwieranie szkół po 11 maja i następne kroki w kierunku przywracania funkcjonowania gospodarki. Trochę mnie to niepokoi, bo przecież wirus w ten sposób nie zniknie. Ja czuję się bezpiecznie w domu i często myślę z niepokojem o tych, którzy muszą pracować poza domem. To polityczna decyzja. Niepokoi mnie ta zapowiedź, a wytłumaczenie, że to w trosce o dzieci z biednych rodzin, mnie nie przekonuje. Rosja. Rośnie liczba zakażonych i ofiar wirusa. Sytuacja w kraju jest poważna, zatem nakazali nam samoizolację i można wychodzić z domu tylko w razie poważnej potrzeby. Rosjanie do końca miesiąca mają wolne, zarządzone przez prezydenta. Zakażonych jest ponad 21 tysięcy osób, zmarło ponad 170. Ukraina. Zamknięty został na kwarantannę największy kompleks cerkiewny w Kijowie, Ławra Peczerska. Zarejestrowaliśmy dwa przypadki zakażenia wśród mnichów z Ławry. Jeden z nich był hospitalizowany. Tłumaczy powody zamknięcia świątyni Mer Kijowa. Na Ukrainie zarejestrowano blisko 3,5 tysiąca przypadków zakażenia, a ponad 100 osób zmarło. Białoruś. U nas w kraju nie umarł ani jeden człowiek na koronawirusa. Ani jeden. Stanowczo mówi białoruski prezydent, mający w tym roku prezydenckie wybory. Ci, co zmarli, mieli jeszcze inne choroby współistniejące. Mam tu orzeczenie lekarskie. Na pół strony wyliczają. Tam takie diagnozy, że trudno wszystko przeczytać. I do tego był koronawirus. Można? Można zwalczyć epidemię. Arktyka to jedyny kontynent na globie, gdzie rzeczywiście nie ma koronawirusa. No, tu nie ma ani jednego przypadku. To logiczne. Nie ma sezonu turystycznego, a ostatni statek był tu 3 marca. Zatem izolacja kompletna. To szef chilijskiej arktycznej bazy Alejandro Valenzuela Pena. Wszystkie bazy, jakie tu są, zostały zamknięte i nikt się nie kontaktuje z innymi zgodnie z instrukcjami, jakie dostali wszyscy ze swoich krajów. Zatem mamy izolację w izolacji. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie i Ernest Zozuń jutro w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. My już dziś zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Każdy z nas siedzi w domu, jest odosobniony. W porządku, nie ma sprawy. Tylko co my mamy ze sobą zrobić? Jak ja patrzę na lustro, to już mam ochotę po prostu opluć, bo już mi ten wizerunek zbrzydł. Dobrze, chociaż mam 2 psy i królika. No i zdaje się, że chyba nie tylko ja tak mam. Sprawdza się ludowe powiedzenie. Jedz, jedz, będziesz się odchudzał po świętach. No właśnie, ale w domu też warto się ruszać. Wszystko w trosce o nasze zdrowie. My ciągle przypominamy te podstawowe zasady postępowania właśnie teraz w czasie pandemii. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy

Oryginalnie Grateful Dead z 1970 roku, w tej wersji też świetnie zabrzmiało. Cykl muzyczny Piotra Meca w porannej audycji jutro o tej samej porze. zd3@polskieradio.pl. Pan Robert napisał znowu to samo. Dzisiaj mam dużo pracy i mało czasu, żeby pisać. W dobrym rytmie dzisiaj gracie. Nie mierzyłem pulsu, ale mam chyba jakieś 5 uderzeń na minutę. Słyszę muzykę w tykaniu zegarka. Pozdrawiamy, panie Robercie. No i ponoć najczęściej zadawane pytanie po świętach: jaki dziś dzień? No, umówmy się, że środa. 2 2 7 3. Mam pytanie, a co z bankami, jak tak wejdziemy w nasteczce i w rękawiczkach? Będą to akceptowali? Halo, tu napad. Pozdrawiam. Tak, tak jak pan Kuba i pan Marek Wałek mieliby użycie, no ale to wszystko w trosce o... Państwo oczywiście także korespondują z gratulacjami dla doktora Tomasza Rożka, który został laureatem tegorocznej edycji Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. Również składamy najlepsze życzenia i serdecznie gratulujemy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 19 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam państwa. Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się budzącymi ogromne kontrowersje obywatelskimi projektami, między innymi tym dotyczącym zakazu aborcji ze względu na uszkodzenie płodu. Jak pan będzie w tej sprawie głosował? Miałby być on wedle tego projektu zniesiony? Pamiętam, to są projekty obywatelskie, więc będziemy przede wszystkim się przyglądać. Ja nie znam wszystkich szczegółów tych projektów, no to będzie służyło omówienie ich jest też na posiedzeniu Sejmu, żeby podejmować decyzje w tej sprawie. Ale czy to prawda, że PiS ma plan skierowania tego właśnie projektu do zamrażarki, jak donosi prasa? Nie mogę tego absolutnie potwierdzać. Jak mówię, decyzję będziemy dopiero podejmować. Często jest tak, że projekty obywatelskie są projektami kontrowersyjnymi, ale no w tym przypadku akurat jeśli chodzi o zakaz aborcji eugenicznej, no jeśli pani pyta o moje zdanie, no to ja rzeczywiście uważam, że ta aborcja w tym przypadku nie powinna być dozwolona prawem, ale jak mówię, no przed nami tutaj dyskusja i na pewno w sposób odpowiedzialny do tego podejdziemy. A dzieci powinny mieć możliwość uczestniczenia w polowaniach, bo to drugi projekt kontrowersyjny. No ja mam tutaj też, co do tego mam wątpliwości na pewno. Nie jest to pewnie coś, co w tej chwili się powinniśmy jakoś szczególnie nad tym pochylać. Ale jak mówię, no jest taki projekt, obywatele mają prawo do tego, żeby swoje projekty przedkładać w parlamencie poparte odpowiednią ilością podpisów. My zawsze deklarowaliśmy szacunek do takich projektów i na pewno również w tym przypadku będziemy go procedować. Znaczy na pewno nigdy nie było naszą intencją, żeby te projekty obywatelskie odrzucać w pierwszym czytaniu, jak to bywało za rządów naszych poprzedników. No przez szacunek do obywateli na pewno będziemy w pełni tą dyskusję odbywać w parlamencie. Panie premierze, ministrowie zapowiadali wczoraj rychłe rozpoczęcie stopniowego odmrażania gospodarki i przywracanie codziennych aktywności. Nie za szybko? WHO przestrzega przed przedwczesnym znoszeniem restrykcji. To też nikt nie mówi o znoszeniu restrykcji, bo chcemy obudować to rzeczywiście stopniowe powracanie do może nie normalnego, ale w miarę normalnego życia przez wprowadzenie nakazów takich jak nakaz noszenia czy zakrywania, przepraszam, ust w miejscach publicznych. To już w tym tygodniu, już od czwartku taki nakaz będzie obowiązywał. Wszyscy musimy mieć maseczki albo też chusteczki, szaliki, ale usta zasłonięte. Pozostaną na pewno te przepisy dotyczące odległości pomiędzy osobami. Również jeśli chodzi o handel, pewne ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających w sklepach na pewno również pozostaną. Natomiast no nie da się, i to chyba wszyscy czujemy, że nie da się w nieskończoność utrzymywać takiego zamrożenia państwa, jeśli chodzi o usługi, jeśli chodzi o handel, czy też no, nasze takie również obywatelskie zachowania. No, ten zakaz wstępu chociażby do lasów, czy na skwery, tereny zielone, no to jest coś, co nie może trwać w nieskończoność. Z ogromną odpowiedzialnością do tego podchodzimy i będziemy się starali pogodzić w konieczność do funkcjonowania nas wszystkich i funkcjonowania państwa w tym trudnym okresie z bezpieczeństwem, bo ono jest dla nas najważniejsze. Ale są też takie komentarze, że władza chce udowodnić, iż sytuacja stabilizuje się i dlatego będzie można przeprowadzić wybory. I stąd to stopniowe znoszenie restrykcji. No są osoby, niestety również osoby publiczne, również politycy, od których wymagałoby się pewnie większej odpowiedzialności, no którzy żyją w jakimś świecie obsesji. No, naprawdę widzę, że dla niektórych polityków kwestia nieprzeprowadzenia wyborów, czyli de facto zawieszenia demokracji, zlikwidowania właściwie demokracji w tej chwili, bo jeśli oczekują, że stanami wyjątkowymi będziemy odwoływać wybory, to właściwie de facto chcą ograniczenia czy zlikwidowania demokracji, to dla nich się staje jakąś obsesją. No, pan mówi o obsesji, ale z drugiej strony też słyszymy, że to Prawo i Sprawiedliwość ma obsesję na punkcie tych wyborów, że koniecznie je chce, niektórzy mówią, po trupach przeprowadzić. Panie, to no właśnie, no to są takie wypowiedzi obsesyjne, o których mówiłem, natomiast tu nie ma, z naszej strony nie ma żadnej obsesji, z naszej strony jest twarde stąpanie po ziemi i my wiemy, że odpowiedzialna władza musi pogodzić te wymogi demokracji, które są, a tym wymogiem demokracji jest przeprowadzanie wolnych, nieskrępowanych wyborów z tą sytuacją, która nas wszystkich w tej chwili dotyczy. I dlatego szukamy takich rozwiązań. Znaleźliśmy takie rozwiązania w postaci głosowania korespondencyjnego, które pozwalają z jednej strony, aby mechanizmy demokracji działały i aby władza w tym trudnym czasie szczególnie dysponowała mocnym mandatem demokratycznym, a jednocześnie, żeby bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo głosujących było zapewnione. Takie mechanizmy są. Jest pan i takie pewien, panie premierze, jest pan pewien, że te wybory korespondencyjne będą przeprowadzone w 100% bezpiecznie, bo tu też są wątpliwości i tutaj też nie tylko politycy opozycyjni, ale także różni eksperci powołują się na przykład Bawarii, gdzie drastycznie wzrosła po właśnie korespondencyjnych wyborach liczba zachorowań. Czy państwo się temu jakoś przyglądali? Ale zapewne, tak, oczywiście śledzimy te wydarzenia, natomiast nikt nie jest w stanie w odpowiedzialny sposób udowodnić, że wzrost liczby zachorowań wiązał się z wyborami, bo ten wzrost liczby zachorowań w różnych krajach właśnie w tym czasie miał miejsce również w Niemczech. I dzisiaj oczywiście ci, którzy chcą, żeby demokracja w Polsce nie funkcjonowała i żeby tych wyborów nie było, no szukają różnych argumentów. Natomiast my jesteśmy w sytuacji niejako przymusowej. Znaczy one mają być, również. Tylko później według opozycji, no pani, powiedzmy pani szczerze, redaktor, to ale, jest tak, że opozycja chce znieść wybory. Ale przede wszystkim ja pragnąłbym zapytać polityków opozycji, w jaki sposób oni chcą te wybory dzisiaj przesuwać zgodnie z konstytucją, bo tak wiele przez ostatnie kilka lat krzyczeli o konstytucji. No za pomocą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. A gdzie jest napisane, że stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy to jest sposób do tego, żeby przesuwać wybory, bo nie można tego stanu wprowadzać tak od tylko dlatego z tego powodu, żeby wybory przesunąć. Te stany są wprowadzane wtedy, a one oznaczają zresztą bardzo poważne ograniczenie praw obywatelskich, są wprowadzane wtedy, kiedy jest taka rzeczywista potrzeba. Dzisiaj takiej rzeczywistej potrzeby nie ma. Dzisiaj też są ograniczone prawa obywatelskie poprzez specustawę. Ale w oparciu o inne przepisy, które dokładnie do tej sytuacji, dla tej sytuacji zostały przyjęte. Mówię o ustawie o zagrożeniu epidemicznym. To jest ustawa, którą przyjęli nasi poprzednicy z Platformy Obywatelskiej, bodajże w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam. I dzisiaj przepisy tej ustawy znakomicie pozwalają walczyć z tą epidemią, wprowadzać właśnie różnego rodzaju ograniczenia, które zostały wprowadzone, żeby ta epidemia się nie rozszerzała, a jednocześnie nie zawieszają przepisy tej ustawy innych funkcji państwa, w tym przede wszystkim nie zawieszają procesu demokratycznego, procesu wyborczego. Jesteśmy w takiej sytuacji, jeśli ktoś dzisiaj oczekuje, że będziemy stanem wyjątkowym odwoływać wybory, to proponuje stworzyć bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość, kiedy każda władza, która nie będzie chciała przegrać wyboru, będzie chciała utrzymać się u władzy, zawsze znajdzie pretekst po to, żeby wprowadzić stan wyjątkowy i te wybory odwołać. To jest rzeczywiście zabójcze dla demokracji. No, ale jeśli pan mówi pretekst, to jest dosyć poważny pretekst, ta pandemia, która jest wokół nas. No dobrze, ale... No ale można sobie wyobrazić na przyszłość poszukiwanie innych pretekstów tylko po to, żeby przesuwać lub odwoływać wybory. No my takich precedensów tworzyć nie powinniśmy, bo to jest śmierć dla demokracji. A przeprowadzenie wyborów w niektórych państwach będzie bardzo utrudnione, a w wielu niemożliwe, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dotyczącego utworzenia obwodów głosowania za granicą. To nie jest śmierć demokracji, jeżeli nie wszyscy będą z powodów obiektywnych mogli w tych wyborach wziąć udział? Przede wszystkim trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że głosowanie we wszystkich państwach za granicą to nie jest konstytucyjnie zagwarantowany przywilej. Wybory oczywiście są organizowane i były tradycyjnie organizowane również za granicą, ale też musimy mieć świadomość, że to było limitowane dostępem do polskich placówek dyplomatycznych. Nie wszystkie te placówki nie we wszystkich państwach na świecie te placówki się znajdowały, więc te ograniczenia były zawsze. A dzisiaj traktuję rzeczywiście to oświadczenie MSZ-u jako taką informację o tym, że mogą być trudności w przeprowadzeniu tych wyborów rzeczywiście za granicą, tam gdzie pandemia ma bardzo duże rozmiary, ale powtórzę to jeszcze raz, sytuacja w innych krajach nie może wprost przekładać się na to, czy w Polsce odbędą się wybory, czy nie. No to my jesteśmy państwem, które jest zobowiązane do tego, żeby swoje demokratyczne procedury i swojej konstytucji przestrzegać i tą drogą właśnie idziemy. Panie ministrze, prezes KGHM Marcin Chrudziński powiedział, że wczorajszy transport sprzętu i środków ochronnych koniecznych w zwalczaniu koronawirusa, a ten, który przyleciał największym samolotem świata, nie jest ostatni. Pan mówi, że zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w te zakupy świadczy o odpowiedzialnym biznesie, ale czy kondycja tych spółek jest proporcjonalna w tej chwili do wielkości transportu i jak na te kondycje może wpłynąć to, co się dzisiaj w gospodarce dzieje? Czy to są spółki niezniszczalne? Nie, no nie ma spółek niezniszczalnych i nie ma spółek i podmiotów gospodarczych, dla których nie oddziaływałby, na które nie oddziaływałby ten kryzys, który w tej chwili, no, można powiedzieć, ujawnia się w wyniku pandemii. Pierwsze trudne decyzje musieliśmy podejmować. Dobrze, to może inaczej, panie ministrze. Tak? Czy to rzeczywiście jest odpowiedzialny biznes, czy też no, wymuszenie ze strony rządu wobec tych spółek? Nie ma tutaj żadnego wymuszenia. Znaczy, zanim jeszcze w ogóle byliśmy wszyscy jakoś zainteresowani również medialnie tym, co się dzieje, już spółki działały. Tutaj rzeczywiście liderem był Orlen, on jako pierwszy tych zakupów za granicą dokonywał i to trzeba panu prezesowi Obajtkowi oddać, ale zanim poszli inni, poszedł KGHM, poszedł Lotos, poszły również inne firmy i dzisiaj efektem jest ten most powietrzny z Chinami, który utrzymujemy. W ogromnej większości to są zakupy dokonywane przez spółki Skarbu Państwa, nie tylko w ten sposób, że one same to finansują, ale również występują jako pośrednicy w tych zakupach, bo łatwiej jest dzisiaj pozyskiwać te produkty medyczne właśnie na takiej drodze komercyjnej, czyli zakupów przez podmioty gospodarcze, niż gdyby miało to być organizowane przez instytucje państwowe, które mają swoje procedury, mają swoje systemy płatności i rzeczywiście byłoby to wtedy o wiele trudniejsze. Ten transport, który wczoraj przyleciał, imponujący rzeczywiście, bo samolot, ten największy samolot transportowy świata był wypełniony po brzegi. Ja byłem na lotnisku i mogłem się o tym naocznie przekonać. Wiele osób to oglądało. Będą kolejne tym samolotem. Będą kolejne nie tylko tym samolotem. Mamy nadzieję rzeczywiście, że również będziemy mogli ten największy samolot jeszcze wykorzystać. Natomiast przede wszystkim latają samoloty LOT-u, które dzisiaj samoloty pasażerskie są traktowane jako samoloty cargo i przywożą te I właśnie ładunki. O LOT chciałam zapytać na koniec. Mamy już bardzo mało czasu, tak. Panie premierze. Otóż z jednej strony Unia Europejska wymaga bardzo poważnych reform i zmian, mówi w Gazecie Polskiej prezes Jarosław Kaczyński i mówi, że trwający kryzys związany z epidemią uświadomił bardzo wielu ludziom słabość Unii i unaocznił kluczowe znaczenie państw narodowych, a z drugiej strony szykuje się pozew zbiorowy przeciwko polskiemu rządowi, że nie skorzystał odpowiednio wcześnie z unijnego mechanizmu obrony cywilnej i zaangażował LOT w sprowadzanie rodaków do kraju, ale były to loty, jak mówią ich uczestnicy, komercyjne. Trzeba za nie płacić. Jak pan się do tego odniesie? Znaczy, przede wszystkim co do słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no to myślę, że każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, widzi, że to są słowa prawdziwe. Rzeczywiście dzisiaj państwa działają same, dzisiaj tej pomocy ze strony Unii Europejskiej nie ma, tych wspólnych działań nie ma i to na pewno budzi pytania, na które trzeba będzie odpowiedzieć w odpowiednim momencie, czy taki model i taki... No dobrze, ale ja podam przykład takiego jednego działania. Natomiast, no to też nie jest tak, że te mechanizmy można tak z momentu na moment uruchamiać. LOT tutaj odegrał kluczową rolę i myślę, że pozwolił tysiącom Polaków wrócić do domu w tym trudnym momencie i należy mu się za to ogromne podziękowania, a nie krytyka. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, dziękuję. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Przypominamy, że dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych zakupów nasze sklepy nadal mają wydłużone godziny otwarcia. Sklepy Lidl są czynne od godziny 6 do północy, a wybrane całą dobę. Więcej informacji na lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni.